เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ทีนี้สบายใจแล้วบ่อยู่เย็นเป็นสุขกันแล้วบ่ยังกินแซ่บนอนหลับกันแล้วบ่ฟังเบิ่งเด้อสิเว้าต่อไปนี่เป็นตาสินอนหลับกินแซ่บบ่เดี๋ยวนี้เราผ่านภัยอันยิ่งใหญ่ประเทศนี้รอดพ้นปากเหี่ยวปากกาความสุขสงบร่มเย็นในแผ่นดินนี้ดังกล่าวแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าทุกๆดวงใจถูกร้อยรวงไว้ในพระพุทธธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาโดยอาศัยความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเส้นได้ร้อยรัดจิตใจสู่พุทธธรรมทีนี้เรามาดูว่าเราได้ผ่านวิกฤตการณ์ของสังคมของประเทศชาติในหน้าประวัติศาสตร์หน้าแล้วหน้าเล่ามาคนคอมมิวนิสต์คิดว่าจะสบายเป็นอย่างไรบาดนี่ยังเป็นหนี้เกษตรอยู่คือเก่าหรือเป็นหลายกว่าเก่านอนบ่หลับเป็นโรคประสาทหลายขึ้นบ้านแตกแสลกขาดมากขึ้นผู้เฒ่ากำลังเป็นกำพร้ามากขึ้นกำพร้าลูกกำพร้าเต่าได้ไงนางสลาดโรคเต่าป้าไหวอยู่เฮือนงงเงินนี่จากเบอร์ทั้งบ่ได้น้ออีหลาสิมาบักหลาสิมาตรุษจีนปีใหม่สงกรานต์มีแต่เฒ่ากำพร้างงเงินสบายใจบ่สำบนำบาทเนี่ยนอกจากเป็นเถ่ากำพร้าแล้วเนี่ยยังเป็นผู้เถ่าขี้ย่านย่านลูกบ่แม่นลูกย่านได้ในซุ่มเนี่ยย่านลูกเว้าแห้งย่านเขาเขียดย่านเขานี้จากมีปากเอาไว้ยำหมากซะอีเมจะจมยำยับเงียบๆหลายเว้าหลายกว่านี้จากไปอยู่กรุงเทพซั่นเด้จมเก่งหลายสังบ่ไปอยู่วัดสัทธาท่านเพิ่นว่าซั่นเว้าหลายกว่านี้อีหลีเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายกำลังกลัวลูกเพราะลูกนั้นเขาไม่มีธรรมอมัตตยาอเปตยาอสามัญญาอธมมัญญานกุเรเชธาปจายิโนเรากุมารีเรากุมารเด็กหญิงเด็กชายทั้งหลายจะไม่ประพฤติชอบต่อมารดาต่อบิดาจะไม่เอื้อเฟื้อเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลตรงนี้เรากำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่น่ากลัวยิ่งกว่าความคอมมิวนิสต์วิกฤตการณ์อะไรเดี๋ยวนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับคนกินคนเดี๋ยวนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับยุคคนกินคนคนรวยกินคนจนคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอคนฉลาดขาดธรรมกินคนจนข้าราชการไม่มีธรรมกินซึ่งกันและกันครูกินครูตำรวจกินตำรวจหนักๆเข้าถ้าไม่มีศีลมีธรรมพระจะกินพระพระเป็นกินพระตายบ่เผาจักเถื่อเอาไว้กินมันจะเกิดขึ้นณเหตุอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักการประพฤติธรรมณเหตุอัตถิสมจริยาเพราะเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบนเหตุอัตถิกุศลกิริยาปุญญกิริยาเขาไม่รู้จักในการประพฤติในการกระทำสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลอัญญมัญญขาธิกานอกจากเขาทั้งหลายจะกินซึ่งกันและกันนอกจากนั้นวัตติทุพละมลิกาเขาจะเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าพี่น้องทั้งหลายต้องฟังให้ดีว่าเมื่อเขาไม่มีศีลมีธรรมแล้วกินกันอย่างกรณีเลือกตั้งจะมาถึงนี่สจจะมาถึงแล้วจากสจก็สสเฮาสิเห็นว่าย่ามเลือกตั้งกินกันเดี๋ยวนี้ประชาชนก็เตรียมจะกินผู้เลือกตั้งย่างลุดหลายหลายบ่เฮ็ดยังถ้าจะกินเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5พรรคใดมากินบัดมีหมากบ่ว่าซั่นย่ามาอาโปน้ำไล่น่องท่วมถงหมดบ่มีบนสนปลากังอเหยหัวผู้ที่สมัครนี่บ่มีบนสนไปไสต้องกินกูคักๆซุ่มสิเลือกกูนี่ว่าซั่นต้องเตรียมเงินไปโหลดไปบ้านได้ก็อย่าถ้าจะไปพูดเรื่องหลักการเรื่องนโยบายการบริหารการทำงานฟังอย่าเว้าให้มันเสียเวลามีหมากบ่มีเงินบ่ตรงนี้อาโปน้ำไล่น่องท่วมถงหมดบ่มีบนสนปากังเอ่ยเฮยหัวหมอเลือกตั้งสิไปรีอยู่ไสคันไปรีก็บ่ได้คะแนนบัดต้องไปหาคนคันไปหาคนเขากินหัวกูว่าซั่นบัดนี่ ย่าเมื่ออุตกังน้ำว่างหลวงเขินขาดหมดกระเจอกระเจยหัวหยุ่มใส่ปลาแสบเดกูกินหัวมึงบาดนี่พระจันบาดเธอเลือกตั้งแล้วน้ำขอนเขาได้เป็นเขากินหัวเฮากินจังไรบันอัญญะมัญญะขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันอย่าถือว่าเป็นเรื่องนิดเดียวอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องซื้อเสียงเรื่องขายสิทธิ์เป็นความตายของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนาพุทธจะตายตรงนี้คู่ดังๆเต็มปากเต็มคอว่าศาสนาพุทธจะอัดสะดงลงในประเทศไทยการซื้อเสียงขายสิทธิ์ไทยเฮาอาจจะคิดบ่เห็นเลยอาตมาบอกจังซี่ว่าเพิ่นคือมาบอกทางการเมืองนอกเพราะว่าหั่นนี่คันบ่เว้าสิบ่เข้าใจเลยพระพุทธเจ้าว่ามิจฉาธรรมาปเรตาเมื่อคนทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยเห็นจังไดเมื่อฝูงอำมาตย์เสนาอำมาตย์ขาดธรรมเห็นผิดเป็นชอบกันไปทุกจอมย่านแล้วคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตาพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินเรานักปราชญ์ผู้มีศีลมีธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าจะกลายเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วชั่วตัวกาลีคนอับปรีจะเด่นดังมันเป็นสิเมื่อคนทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงป่วงว่าเป็นย่านแท้เด้ย่านแต่ผีเฮือนขึ้นผีหน้าส่ำตื้มย่านแต่ผีปลาส่ำผีดำพันเหล่าพ้อยขั้นสิเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องหนองปะแห่งข้าแอวฟังถึกด้วยจังสิหน่อให้ผู้เขียวเอาเล่าคืออาตมาอยู่ว่าเฮ้อเดินทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าเมื่อกี้เราพูดถึงสังคมเดินทางมาศาสนาพระมหากษัตริย์ราชศาสตร์กษัตริย์เดินทางไกลมา 2,530 ปีตั้งแต่พ.ศ.8บนผืนแผ่นดินนี้ได้สร้างพระธาตุพนมจนมาถึงท่านี้เราเลี้ยวหลังเคลื่อนไปหมดแล้วเลี้ยวหลังและเลี้ยวหน้าถ้าต่อไปนี้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฝ่าแห่งห้องนองปะแห่งข้าแอลภัยอันตรายของประเทศชาติของสังคมกำลังตามติดมานองปะแห่งข้าแอลการรับผิดชอบอยู่ในมือของเราเราจะต้องมองหลังลูกหลานอนุชนเบื้องหลังจะอยู่อย่างไรถ้าศาสนาหมดไปสถาบันพระมหากษัตริย์หมดไปบ้านเมืองจะอยู่ในสภาพนี้ไหมเมื่อกี้อาตมาได้พูดเป็นภาษาบาลีว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธมาโนสุขตะวินโยทิตัสสะพระหุชนหิตายะหุชนสุขายะโลกาดุกัมปายะเทวามนุสสานังแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตระเบียบวินัยคือศาสนาของเราของพระสุคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ได้อาศัยธรรมถ้าไม่มีธรรมะในโลกเทวดาก็เดือดร้อนร้องร่ำให้จึงบอกว่าฝนฟ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามนุษย์นี่แหละที่ขาดศีลขาดธรรมคนดีๆจะถูกย่ำเป็นหมูหมาคุณธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตราพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินฝนฟ้าจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราภิกษุบุคคลผ่านๆภิกขาจารย์บุคคลจะทุสิงประชาชนจะจนยากทั้งแผ่นดินพวกขมิ้นจะฮึกห้าวอหังการมาถึงช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบแล้วอย่างการเลือกตั้งบุคคลที่จะไปเป็นตัวแทนของเราเนี่ยเราเห็นว่าผู้ใดเอาเงินมาให้คนนั้นดีเราเอาเมื่อเราเอาไปมากๆบุคคลเหล่านั้นก็มีโอกาสเข้าไปนั่งในสภามีอำนาจในมือในการบริหารตุลาการนิติบัญญัติประเทศทั้งประเทศอยู่กับบุคคลเหล่านี้พวกเรา60ล้านกว่าคนฝากประเทศชาติบ้านเมืองไว้ในกำมือของบุคคล300กว่าคนที่เรียกว่าผู้แทนราษฎรของเราเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อปัญญานันทะหรือว่าพระธรรมโกษาจารย์ได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมในรัฐสภาอาตมานึกดีใจว่าบัดนี้แหละหนอยอดคนไทย60ล้านคนที่กันกองออกไปเลือกสรรมีแต่หัวกะทิมีแต่ยอดคนชัยภูมิกี่คนยอดคนชัยภูมิ7คนยอดคนชัยภูมิมี7ยอดคนสกลนคร7ยอดคนหนองคาย6 เลือกไปมิแต่บักย่นยอดคนเลือกไปแสดงว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เต็มเปี่ยมปรากฏว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะไปแสดงในรัฐสภาที่เขานิมนต์ไปยอดคนทั้งหลายมาฟังธรรมบ่พอสาว390กว่าคนมาฟังธรรมไม่ถึง20คนนอกนั้นต้องเกณฑ์เจ้าหน้าที่สภาและคนอื่นเหล่านั้นมาฟังเป็นหยังสมุนี่จังบ่ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเขาเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยลูกทั้งหลายอมัตตยาอเปตยาจักไม่เลี้ยงดูบิดามารดาจะไม่เชื่อฟังบิดามารดาอสามัญญาอพรหมัญญาเราอำมาตย์ราชบริวารบุคคลที่มีอำนาจทั้งหลายจักไม่เคารพเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เดี๋ยวนี้อาตมาว่าเป็นบุญนะที่เราได้มีเจ้ามีนายยังมีเจ้าหน้าที่อย่างคุณโยมประกอบสระดินดำเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าเป็นราชการท่านได้มาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นแม่งานอย่างนี้เราหายากมากเราจะเห็นได้ชัดที่คนโบราณบอกว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอสามัญญาอภมัญญาเขาจะไม่เคารพเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์อาตมาเคยสังเกตนะถ้ามีงานใหญ่ๆเกี่ยวกับศีลกับธรรมการประพฤติปฏิบัติเชิญท่านนายอำเภอมาเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาท่านมาหยังมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยให้เฮาได้อยู่พอได้ทายรูปแพทแต่ถ้าบอกว่าต่อไปนี้จะได้ฟังการแสดงปาฐกถาธรรมหรือแสดงพระธรรมเทศนาเพิ่นขาบมาโปรดผมไปแล้วนะครับเพิ่นว่าผมไม่มีเวลานะครับเพิ่นว่าเพิ่นยากโลดคนโบราณว่าอัศจรรย์เจโอโอท้องสังมาแตกไปน้อบักกระโปหมักผ้าสังมาหมั่นก็โอเคยได้ยินอยู่ตัวคนนี่อัศจรรย์เจโอโอท้องสังมาแตกบักกระโปหมักผ้าสังมาหมั่นก็โออนิจจาอนาถโออัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าความแข็งแกร่งดำรงมั่นคงอยู่กะลาสิ่งที่เราทั้งหลายเชิดชูบูชากับของปลอมคำพูดคนโบราณนี่มีความหมายมากมองให้ลึกๆแล้วจะเห็นเช่นว่านี้อัศจรรย์ใจโอโอท้องสมาแตกบัดกระโปหมักผ่าวสมาหมั่นกว่าโอโอทองหมายถึงบุคคลชั้นสูงผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโตที่มีอำนาจในบริหารตุลาการนิติบัญญัติพวกนี้มีคุณค่าเหมือนทองคำไทเฮาคนถูกคนหยาดตะสีตะสาชนช้ำต่ำกระโปหมักผ่าวสุ่มไหนสังมาหมั่นกว่าโอหมายว่าจิตใจมั่นคงในศีลในธรรมมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาย่านบาปอยู่ซุ่มเนี่ยพวกนี้ยังเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีซุ่มนั่นบ่เชื่อถ้าเชื่อคงไม่โกงกันกินกันเดี๋ยวนี้คอร์รัปชันกันเป็นเรื่องธรรมดางบประมาณของแผ่นดินออกมานั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของพวกบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเอามาให้ 5-30% นะพะวะ 20% นะพะวะเศษงบประมาณนี่เปื้อยโยดโยดโยดลงมาคือน้ำแข็งเนี่ยมาหอดห้าวกำปั้นหรือห้าวปมือแล้วเงินส่วนนั้นก็คือเงินเสียภาษีที่ต้องพวกเราเก็บไปเขากินนั้นเขาไม่ได้กลัวบาปกลัวกรรมเพราะจิตใจเขาแตกสลายแล้วเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีตายแล้วเขาจะว่าได้หลายเท่าใดแห่งดีได้กินแล้วว่าดีได้อีหยังหรือว่ามวนปัดเดียวยิ่งไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองฝรั่งมั่งค่าปริญญาพ่วงนามสกุลยาวเป็นหางนายนั้นนามสกุลยังเอเอ็มยังมาสเตอร์ออฟอาร์ตยังด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เลยเข้าไปอีกนามสกุลยาวเป็นหางอัศจรรย์ใจแข็งหางยาวๆสังบ่ได้ห้องนั่งบักตายหางกลมๆสังมาได้นั่งห้องพันบาทจระเข้หางยาวๆมาห้องนั่งบ่ได้นามสกุลยาวเฟื่อยถึงด็อกเตอร์แต่ไม่รู้จักบาปจักบุญเอามารองนั่งได้หางกล่อมๆจังพอใหญ่พอแม่ใหญ่หมู่นี่บ่ได้หยังดอกความหูเขาเจ้าแต่ว่าหูจักบาปจักบุญเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราจะเอาอะไรกับสังคมกับบ้านเมืองถ้าขาดศีลการธรรมพวกนั้นบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเพิ่นไปเรียนเมืองนอกมาภาษาฝรั่งสมัยใหม่ก็บอกว่า eat and drink be merry tomorrow we may die เพราะว่ากินก็ไปดื่มก็ไปสนุกสนานก็ไปพรุ่งนี้เราอาจจะตายเพิ่นว่า tomorrow we may die เพิ่นว่าม่วนก็ไปคักๆว่าซั่นไปเฮียนมาจากเมืองนอกได้มาจากเมืองนอกไผสิชิบหายไปบอกกับยาคอยเฮาได้กินอัศจรรย์ใจโอโอท้องสังมาแตกบัดกระโปหมักผ่าวสังมาหมั่นก็โอบุคคลที่เราเลือกสรรเข้าไปนั่งอยู่ในสภาพอสิให้ฟังเทศนี้บัดโอท้องเขาเจ้าแตกคันฟังพระญาณบาปบ่รู้จังได๋อันใดก็มีแต่เนื้อสิบาปที่ห้องกูแท้น้อว่าสิว่าจังซั่นบ่รู้แนวใดเลยไม่ฟัง ทีนี้เราพูดถึงโยมหันมาดูพระบัดเนี่ยอัศจรรย์ใจโอโอท้องสมาแตกบัดกระโปมะผ่าวสมามันก็โอพระดังดังคนแห่หน้าล้อมหลังดังระดับ5ดาวเรียกว่าเป็นซุปเปอร์มังเลยเป็นพระระดับซุปเปอร์เลย5ดาวไปใส่คนแห่เหมือนเทพเจ้าลังไลไปบุเดียวพระว่าเป็นแนวนั่นเลี้ยวพระว่าบุเดียวผัดเป็นแนวนี้เลี้ยวพระว่าบุเดียวพระองค์นั้นมีเมียเลี้ยวพระว่าบุเดียวพระได้ลูกเลี้ยวพระว่าอัศจรรย์ใจโอ้โอ้โอท้องสมาธิแตกเหลือแต่พระกระโปรงมะพร้าวปะเนี่ยจังมูห้องเจ้าข่อยกระโปรงมะพร้าวในซุ้มบดังเนี่ยสังมาหมันก็โอ้เฮ็ดจังได๋เฮาสิรักษาโอ้ท้องเฮาได้พี่น้องถ้าท่านไม่อยากจะให้โอ้ท้องของเราแตกให้โอ้ท้องของเรารู้จักศีลจักธรรมรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไว้ได้ต้องเลือกตั้งโอ้ท้องใหม่อย่าไปเอาของเขาไว้หลายงูข่วยเห็นแก่หญ้าเขียวในหน้าแลนเขาใส่ปลาเห็นเบ็ดหุ่มเหงื่อไหวค่อยถ่าสิสวบกินบัดติดข้อดาวดินเจ็บแสบพ่ายหลังค่อยแต่สิกินของเขาดาวตายบ่มีฮู้เพิ่นว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อคนทั้งหลายมีความเห็นผิดเป็นชอบแล้วยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินฟังให้ดียักษ์สิลงมากินมีหยังละยักษ์บัดถ้าเฮาจะเข้าใจว่ายักษ์คืออยู่ในหนังตะลุงบ่คืออยู่ที่เขาปั้นหูบักแขวใหญ่ๆตาใหญ่ๆหัวเวิร์นๆลงมาเหมือนมือเฮาก็เสานี่บ่จับเฮาได้ย่ำขวาพวกๆไม่ใช่ยักษ์อย่างนั้นเข้าใจผิดยะชะติตัตระภริงกโรติติยักโคพระพุทธเจ้าว่าบุคคลใดมีอำนาจให้คนทั้งหลายหวาดกลัวกราบไหว้ให้พรีกรรมด้วยความดีบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์บุคคลใดมีอำนาจให้คนทั้งหลายหวาดกลัวมอบพรีกรรมบุคคลนั้นก็ชื่อว่ายักษ์คนเฮานี่เพิ่นเอิ้นว่ายักษ์ผู้ใดมีอำนาจด้วยคุณงามความดีให้คนทั้งหลายเคารพกราบไหว้หวาดกลัวบุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์แต่เป็นยักษ์ดีคือพระสงฆ์องค์เจ้านี่ยักษ์อาตมานี่ยักษ์พลีกรรมคือสิ่งที่หามาได้ด้วยกำลังเฮาเฮ็ดให้ใส่หน้าได้เขาได้ปลาย่ามเพิ่นไปบิณฑบาตยกใส่เก้าเท่าใส่หัวสาธุเอาใส่บาตรบาตรให้เพิ่นมอบพลีกรรมให้ด้วยความเคารพเลื่อมใสชื่อว่ายักษ์ยักษ์ดีพระพุทธเจ้านั่นอีพอยักษ์จอมยักษ์ไปเปิดพระไตรปิฎกมัชฌิมปนาสมัชฌิมนิกายเล่มที่13อุบาลีวาทสูตรจะมีคำหนึ่งที่บอกว่ายัสสาหังสาวโกภควายคัสสาข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นยักษ์เฮาบ่อ่านบ่แปลกันจักเทื่อบ่ทันอุบาลียกย่องพระพุทธเจ้า10บท10ความหมายมีบทหนึ่งว่าผู้เป็นยักษ์ไทเฮานี่เป็นลูกศิษย์ยักษ์ไปใส่โยมขาเพื่อเพื่อขาบยักษ์เหลืองนี่แต่ว่ายักษ์อันนี้ยักษ์ดียักษ์บ่กินหัวผู้ใดดอกเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายก็เลี้ยงคุ้ยเลี้ยงหนักซุ่มนี่คันบ่ให้กินก็มื่นตาแม่แม่อยู่หันบ่ไปหาเขาหัวเขาสวนไผย่ำหูเศร้ามาไปอุ้มบาตรเที่ยวขอท่านไปเอาแต่ไผอยากได้บุญนั่นหากสิท่านบ่ได้เอิ้นว่ามาใส่บาตรข่อยแน่ก็บ่ได้ว่าไปใส่ก็ได้หนักซุ่มนี่บ่ให้ไผอันหนักสิมากินยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชัชันติยักษ์ร้ายจักปล่อยอมนุษย์มากินต้องเข้าใจว่ายักษ์ร้ายตัวนี้คือนายทุนที่มีอำนาจสมมุติว่าอำเภอภูเขียวเราเนี่ยมีนายทุนมีเงินสักพันล้านหมื่นล้านมาตั้งโรงงานมาตั้งอะไรย่านได้แท้ห้องย่านบ่พอไงไปถามซื้อหน้าเจ้าขายบ่30ไร่เจ้าสิขายไร่ไปไหนจะขายจัก5ล้านหมอนี่ว่าขายซะ3ล้านเฮาบ่ขายถ้ามาถามฮอด3เทื่อนอนบ่รับได้แท้ห้องย่านยักษ์ว่ามันจะบ่จ้างคนมาเก็บกูซะบ่หึเปล่าวะบ่ได้ฮอดเงินย่านพวกนี้มีเงินพระพุทธเจ้าเอิ้นว่ายักษ์ถ้ายักษ์คือคนไม่มีศีลมีธรรมแล้วมีอิทธิพลนั้นท่านใช้คําว่ายักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์มากินอมนุษย์คือไผระบาดนี่ผีเพราะว่าแท้เฮาว่าเห็นพระพุทธสวดราชโตวาโจรโตวามนุสสโตวาอมนุสสโตวาอคีโตวาอุตตกาโตวาปิสาจโตวาคนุกโตวาตักเป็นยังเหรอโตวาโตวาบ่แปลจักเทื่อบาดอมนุสสโตวาคันแปลว่าอมนุษย์ก็ได้เพราะว่า ก็คือเอาฮะนี่ยังมันแปลซ้ํามนุษย์น่ะมาจากคําว่ามนะแปลว่าใจอุตสาหแปลว่าสูงมนะอุตสาหมาสมาต่อกันเป็นอะมันเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเหนืออบายเหนือสัตว์เดรัจฉานมีเหตุมีผลแต่ถ้าเอาอะมาใส่บาตรเนี่ยอะภาวะธาตุเป็นธาตุปฏิเสธไปว่าบ่มีอะมนุษย์ไปว่าผู้ไม่มีจิตใจสูงจิตใจใจต่ำสามเพราะฉะนั้นพอถึงยามเลือกตั้งหนักงัดปล่อยอะมนุษย์คือผู้แทนผู้ที่ไม่มีอุดมการเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่มีศีลมีธรรมขอให้ได้หนักก็เอาเงินมาให้ไปสื่อเสียงเวลาเลือกตั้งเราจะเห็นลังเทือนหูจักอยู่นี่ผู้นี่ลูกผู้นั่นนี่ทุกๆอยู่บ้านห้อมือเลือกตั้งสมัครผู้แทนจ้าเอาเงินมาแต่สายปานหามเงินมาเทเที่ยวแจกผู้นั่นผู้นี่เอาเงินมาแต่สายมันต้องมีที่ไปที่มาเงินจำนวนนี้มาจากไหนมาจากยักษ์ยักษ์คือนายทุนยักษ์มองเห็นประโยชน์อะไรจึงต้องปล่อยอามนุษย์ลงมาเป็นยังจะบ่สมัครเองสมัครเองได้ผู้เดียวอยู่เบื้องหลังแล้วเอาเงินนี้โปรยลงไปให้บุคคลที่ไม่มีอุดมการไม่มีศีลมีธรรมเอาไปซื้อจากใครซื้อจากคนเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมมาปเรตาบุคคลบุคคลผู้เห็นผิดเป็นชอบแล้วจะไปซื้อเด้อเพื่อจะสร้างกลไกอำนาจเพราะประชาธิปไตยเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ดังกล่าวแล้วคนโง่แสนคนล้านคนมาบอกว่าโลกแบนคนฉลาดร้อยคนบอกโลกกลมมันสู้ล้านไม่ได้เพราะนั้นงบประมาณแผ่นดินปีนี้8แสนล้านปีต่อไปอาจจะเป็นล้านล้านนั่นแหละเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของยักษ์ยักษ์เหล่านี้เมื่อซื้อเอาเงินซื้อผู้แทนได้เยอะๆแล้วผู้แทนเหล่านั้นก็ไปจัดตั้งเป็นรัฐบาลเป็นอะไรขึ้นเพื่อจะสนองนโยบายโครงการใหญ่ๆยักษ์ๆมาให้ยักษ์ไปฮอดแล้วผู้แทนเฮาบ้านเฮาสิเห็นได้เลยคันเอาเงินมาซื้อหลายๆไปนั่งในสภาไปนั่งอมสากจูลูอยู่ว่าปากบ่เตียงหยังมื้อตาแม่แม่อยู่ยามเขาถ่ายโทรทัศน์ไปเห็นผู้แทนบ้านเฮานั่งหลับนั่งมึนตาแม่แม่อยู่บ่เว้าหยังคือผู้แทนบ้านเพิ่นบัดไปหยังจังบ่เว้าเว้าจังได๋ยักหักขาเจ้าของไว้ถ้าปนมืออื่นแล้วนะของใหญ่ยักหันมันขังไว้หันถ้าให้ได้ยกมือให้เขาหันเห็นชอบภาพว่าซั่นเห็นชอบภาพอยู่หันดูเร็วในที่สุดบ้านเมืองก็สุดลงที่ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องทั้งหลายบัดนี้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อกี้อาตมาได้เกริ่นไว้แล้วว่ารัฐธรรมนูญของเราไม่ได้มีบทบัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนูปธรรมเราไม่มีบทบัญญัติอันนี้เอาไว้ต่อไปนี้จะถึงสมัยหนึ่งอาจจะเร็วเกินที่คิดก็ได้ว่าในรัฐสภาผู้มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัตินั้นอาจจะไม่มีนายกรัฐมนตรีชาวพุทธรัฐมนตรีชาวพุทธดีไม่ดีทั้งสภาอาจจะถูกซื้อมาจากยักษ์ใหญ่สักแห่งที่มีเงินมากบางแห่งนี่เงินดอกเบี้ยแต่ละปีเฉพาะเก็บดอกเบี้ยองค์กรบางองค์กรมากกว่าแสนล้านเงินไทยถ้าเอาเงินจำนวนนั้นมาซื้อ300กว่าคนเนี่ยคงไม่หมดถึงแสนล้านเต็มสภานั้นจักไม่มีเสียงชาวพุทธเมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นยะถาแท้ถ้ำเนียมปุนเปียบหากบ่หมั่นสิผ้าต้นตูมตายอัศจรรย์ใจโอโอท้องสมาแตกในรัฐสภาโอทองทั้งหมดแตกแล้วบัดกระโปมาผ่าวซึ่งมาหมั่นก็โอประชาชนยังเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ผู้มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติจิตใจโบรกเกนฮาแตกสลายซะแล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสามัญตำนึกทางพุทธศาสนาแล้วถ้าเกิดว่าพวกเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแก่เท่ามาเราไม่มีบุญเหมือนประเทศอื่นเราไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าบทบัญญัติของเรามันไม่มีที่น่ากลัวมากที่สุดเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาของเราไม่มีความมั่นคงพอระบบการศึกษาแผนใหม่ภาคบังคับ9ปีมีแนวโน้มว่าจะขอเพิ่มอีกเป็น12ปีนั้นคือการคุมกำเนิดเนนเกณฑ์บอกชะตากรรมพุทธศาสนาอีกพ.ศ.2540-542ไปนี้เราจะไม่มีเนนน้อยให้เห็นเป็นขวัญตาเพราะเขายังไม่ออกโรงเรียนเขาจะไม่ได้บวชแต่น้อยเมื่ออายุเขา15ปีขึ้นไปแล้วเขามีผัวมีเมียไปแล้วสมัยนี้คนมีความกำหนัดกล้า ที่พระพุทธเจ้าว่าอาธรรมราคะรตาจะเกิดความกำหนัดกล้าปัญจวัสสายุกาอลังกุมารีปเตยยาเด็กหญิงอายุ5ปีจะสมควรมีผัวเดี๋ยวนี้เด็ก5ปีออกหนังสือพิมพ์มาแล้วมีลูกประเทศแคนาดาอาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้าคือบ่าวโคตรแท้คิดว่ามีมหาหลายองค์นี่ปริญญาโทก็มีท่านคงแปลถูกข้าจะมาแปลผิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจักรวรรดิสูตรเมื่อเสื่อมลงเต็มที่ปัญจวัสสายุกากุมารีอลังปเตยยาเด็กหญิงอายุ5ฝนออกแปลตามบาลีเลยก็ได้ก็จะสมควรมีผัววัสสายุกาอายุ5ฝน5ฝนก็5ปีสิมีผัวเพราะนั้นเมื่อการศึกษาภาคบังคับเนี่ยขยายไปเนี่ยครบทั่วประเทศต่อไปเราก็หมดเนนเนนนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนเมล็ดพืชของพุทธศาสนาที่ปลูกด้วยเมล็ดจะมีโอกาสหยั่งรากแก้วรากฝอยลงโซนใส่ฝังรากลึกทำให้ลำต้นใหญ่กล้าเติบโตแข็งแกร่งโต้ลมโต้แดดและจะมีโอกาสแผ่กิ่งก้านหมายความว่าเด็กที่บวชแต่น้อยได้อบร่ำซึมซาบอาบรสจากพุทธศาสนาพุทธธรรมเมื่อเขาศึกษาเขามีโอกาสเรียนมากแล้วถ้าเขาอยู่ยืนต่อไปเขาจะมีโอกาสทำงานให้ศาสนามากอย่างมีประสิทธิภาพอย่างอาตมานี่มาบวชเมื่อสายแล้วอายุ36ปีจึงได้มาบวชจึงมีความรู้สึกว่าเสียดายมากตอนเด็กๆเราไม่มีบุญและไม่เคยพบครูบาอาจารย์แล้วยิ่งไปกว่านั้นอาตมาไปเข้าศาสนาคริสต์เสียเวลาไปตั้งมากต้องไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยเนซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปปีบุญที่ได้กลับมาศึกษาพระไตรปิฎกและจึงย้อนได้กลับมาบวชเมื่อแก่ถ้าบวชแต่น้อยจะกว่าสิดีกว่านี่จักน้อยอยู่กับประจักษ์ทีนี้ยิ่งบัดนี้เนนเนี่ยหมดเราจะถูกคุมกำเนิดเนนคนที่บวชแต่น้อยเจริญเติบโตเหมือนปลูกพืชด้วยเมล็ดจะหมดไปเราก็จะมีการปลูกแบบติดตาธาตุกิ่งบวช15วัน3เดือนสิกแต่บ่ท่านได้บวชบวชมานั่งนับนิ้วมือยังจักมือนอจักมือนออยู่หันไม่ใช่ได้ไปเฮ็ดอีหยังล่ะฮะเนี่ยหลังจากนั้นพุทธศาสนาเนี่ยใครจะมารับผิดชอบแล้วแต่ก่อนนั้นยังมีผู้เฒ่ามาบวชตามประเพณีจักรวรรดิวัตรและประเพณีของคนโบราณเมื่อแก่เฒ่าหมดเรี่ยวหมดแรงทำบาปทำกรรมแล้วทางกามารมณ์ทางเพศก็อ่อนตัวลงตามธรรมชาติทีนี้ก็จะมีความสำนึกว่าอีกหน่อยไม่นานนักก็จะตายหลังจากนั้นก็จะละกองสมบัติน้อยใหญ่ให้ลูกให้หลานแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินโบราณวงกษัตริย์โบราณเมื่อผมหงอกบวชบัดนี้กามของมนุษย์พ่อก็ได้สมบูรณ์แล้วผมงอกแล้วบ่งบอกถึงชราภาพความตายจะมาถึงพ่อจะมอบราชสมบัติแก่ลูกแล้วพ่อจะออกบวชเพื่อแสวงหากามทิพย์บนสวรรค์อันปานี้ยิ่งกว่ากามของมนุษย์พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนอย่างที่เราได้ศึกษาตามชาดกเมื่อผมงอกแล้วก็บวชแสวงหากามทิพย์บนสวรรค์หลังจากตายส่วนคนธรรมดาเมื่อแก่แล้วก็ออกบวชจำศีลภาวนาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตอนเท่าเอาเข่าไทยเข่าถงสร้างตายเพื่อเตรียมตัวไปรับเสวยกามทิพย์บนสวรรค์มองเห็นอายุของตนเองไกลไปหนาควมสลามาหนาวจองนับแต่มือสิมองเมื่อบ้านเก่าหลังบวชเพื่อจะหากามทิพย์เดี๋ยวนี้บ่บวชบ่หากามทิพย์เดี๋ยวนี้หาแต่กามดิบผู้เฒ่าก็หากามดิบปานบึดคันว่าหมอลำซิ่งบ่ได้ประสาบลาบก่อนเด็กหน่อยเต้นสักโยงโค้งบังขูดแก้วเสถาธาเปิดผากั้งแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซมงาจังแต่งงานกาหนออายปี๊ดใส่เขาคนว่าเขาลำเกี่ยวเพิ่นเป็นหัวแซมงาสักกระโดดโลดเต้นใส่เขาจะบังกูหลายสูตากูแห่งบ่ดีเพิ่นว่ามันจะไปหากามทิพย์จังได๋บาดมีแต่หากามดิบปานผู้เฒ่าเขาบ่อยากบวชบาดคันแม่นมาบวชชีพามบวชปฏิบัติธรรม7มื้อบ่ทันได้เพราะ7มื้อซั่นได้แน่ได้มื้อ1มื้อ2จักถือขันหาเบิ่นล่ะอยากล่าได้บัดแน่ผู้ขาเป็นอันนั้นอันนี้หาแนวมาตัวบ่ไข่ก็บ่ไข่ผู้ขาบ่สบายเพิ่นว่าตัวบุญบ่หลายเทื่อหน้าเทื่อไม้สักก่อนเนี่ย